szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciopolskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 10 czerwca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier zapowiada w ciągu najbliższych paru tygodni okrągły stół z udziałem środowisk niepełnosprawnych. Kilkadziesiąt tysięcy osób badało ruch na różne sposoby na pikniku naukowym Polskiego Radia. Polka opiekująca się archiwami polskich weteranów odznaczona z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Los niepełnosprawnych bardzo nam leży na sercu, dlatego w ciągu najbliższych paru tygodni będzie okrągły stół z wieloma reprezentantami tego środowiska, zapowiedział we Wrocławiu premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania mieszkańcy zadawali szefowi rządu pytanie i jedno z nich dotyczyło osób niepełnosprawnych. Nie podoba mi się to, że pan kłamie, mówiąc, że rodzina niepełnosprawna dostaje 3000, rodzina tak, ale brutto. Jak ten uczeń ma się przygotować do życia samodzielnego, jeżeli jest spychany do kąta? Dlaczego pan kłamie? Dziękuję. Ja nie kłamię tutaj. Prawda jest następująca, że 2000 zł do 3000 zł. My mówimy prawdę. Największy przyrost skokowy. Ale oczywiście chcielibyśmy, żeby to było szybciej, żeby to było więcej. Dlatego wdrażamy daninę solidarnościową. Danina solidarnościowa na rzecz osób niepełnosprawnych. Daninę solidarnościową mają płacić najbogatsi Polacy zarabiający ponad 1 000 000 zł rocznie. Miesiąc temu projekt w tej sprawie przedstawiło Ministerstwo Finansów. W życie weszły już rządowe ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do ponad 1000 zł i o szczególnych uprawnieniach niepełnosprawnych w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych i wyrobów medycznych. Osoby niepełnosprawne i opiekunowie, którzy niedawno protestowali w Sejmie, chcieli miesięcznego dodatku 500 zł. W gotówce. Uniwersytety, ośrodki badawcze, służby i instytucje. W sumie ponad 200 wystawców. 22 piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik za nami. Frekwencja dopisała. Imprezę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób. Od przedpołudnia do wieczora uczestnicy pikniku naukowego Polskiego Radia mogli podziwiać eksponaty, brać udział w naukowych badaniach, organizowanych konkursach czy quizach wiedzy. Piknik przyciągnął i młodszych, i starszych, i warszawiaków, i turystów. Tu jest luneta i jakiś specjalny filtr założony. Pierwszy raz okazję mam bezpiecznie spojrzeć w słońce, nie patrząc na zaćmienie. Robimy modele płuc na lewe i prawe oskrzele, które potem rozdzielają się na mniejsze oskrzela, oskrzeliki, aż docieramy do pęcherzyków płucnych, które wyglądają mniej więcej tak. Fajnie. O zdrowiu, troszkę o diecie, o kaloriach, prawda, które trzeba spalić po jedzeniu. Na pikniku bogato prezentowało się między innymi Polskie Radio. Swoje pawilony miały wszystkie ogólnopolskie stacje publicznego nadawcy, dział archiwum czy portal polskieradio.pl. Michał Fedusio, Polskie Radio. Ostatnie przygotowania przed zapowiadanym na wtorek historycznym spotkaniem przywódców Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych. W Pjongjangu o szczegółach dotyczących szczytu rozmawiał szef dyplomacji Singapuru. Minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan z przedstawicielami Korei Północnej omawiał kwestie logistyczne związane ze spotkaniem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z przywódcą komunistycznej Korei Kim Jong-unem. Do rozmów ma dojść już 12 czerwca w Singapurze. Spotkanie w Pjongjangu poświęcone było m.in. kwestiom trasy, jaką pokona samolot z północno-koreańską delegacją, a przede wszystkim omówieniu spraw związanych z protokołem dyplomatycznym. Północno-koreańska delegacja jak dotąd nie ujawniła szczegółów dotyczących podróży Kim Jong-una do Singapuru. Wiadomo, że przylecieć ma tam już 10 czerwca. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Małgorzata Godard, Polka opiekująca się archiwami polskich weteranów II wojny światowej, które są w posiadaniu brytyjskiego Ministerstwa Obrony, znalazła się wśród osób odznaczonych z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Godard, która pracuje w bazie lotniczej RAF-u w zachodnim Londynie, otrzymała medal brytyjskiego imperium za szczególne zasługi w służbie cywilnej. Brytyjskie tytuły szlacheckie i najważniejsze odznaczenia są przyznawane 2 razy w roku z okazji Nowego Roku i oficjalnych urodzin królowej Elżbiety II 9 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela upalna. Sporo słońca, ale też trochę chmur. W zachodniej połowie kraju przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą w Koszalinie i Lublinie 27 stopni, w Białymstoku i Trójmieście 28, w Warszawie i Wrocławiu 29, w Szczecinie, Poznaniu, Katowicach i Krakowie 30 stopni. Trójka. Program Trzeci. dziś na pikniku naukowym. Gdzieś mimochodem usłyszałem rozmowę dwóch modelarzy, którzy mówili o zawodach szybowcowych. Jeden z nich stwierdził, patrząc w górę, że niebo musi się przepalić, żeby w tak bezwietrzną pogodę można było dobrze szybować. Tak mi to zapadło w pamięć, zwłaszcza po tym pięknym, słonecznym dniu, że na początku naszego spotkania postanowiłem wpuścić trochę lodowatego wiatru. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie.

Skyscraper, I love you. I Underworld z komentarzem już za moment, bowiem to wydanie potrójnego pasma zaczynamy od zapowiedzi. Zapowiedzi tego, co dziś w trójce pojawi się do godziny drugiej. Against All Logic, czyli szyld, pod którym przez jakieś 5-6 lat ukrywał się ten pan. Hello, this is Nicholas Jarre and you're listening to Trójka. A wcześniej, śmiało mogę powiedzieć, kultowy elektroniczny duet, w którym jeden dba o motorykę i nazywa się Rick Smith, a ten drugi ma taką charyzmę, że jest w stanie zarządzać największym i najbardziej dzikim tłumem. Hi, this is Carl from Underworld and you're listening to Trójka. W muzyce elektronicznej raczej niezbyt często dzieje się tak, że ta kreacja trwa ciągle i ten dobry czas właściwie, można powiedzieć, jest linią. Mam wrażenie, że w większości przypadków to wygląda jak trochę jak fala, ale dzieje się również tak. I to jest smutne, że wielu producentów muzyki elektronicznej właśnie z kreacją z pomysłami i z kłopotami, które pojawiają się w każdym rodzaju muzyki, ale właśnie wśród elektroników ta kreacja powoduje, no właśnie, powoduje takie sytuacje, że jest na początku spadek formy, później jeszcze większy, jeszcze i następuje cisza. Całe szczęście nie dzieje się tak w przypadku zespołu Underworld, zespołu, który mnie, jeśli chodzi właśnie o kreację, kojarzy się trochę z surferem, trochę z tym, jak można zasuwać powierzchu fali. Bo nasze dzisiejsze spotkanie rozpocząłem od takiej dosyć istotnej płyty tej grupy, płyty wydanej w roku 1994, płyty zatytułowanej Dub No Bass With My Headman, która okazała się tą pierwszą właściwą, bowiem dwa wcześniejsze albumy Brytyjczyków wydane w latach 80. i zdaje się na przełomie lat 80. i 90. wtedy wyszła ta druga płyta, raczej nie zyskały popularności i przychylności publiczności. Dopiero ta trzecia, a niektórzy uważają, że to właśnie pierwsza, spowodowały, że o tej grupie zaczęto mówić i uważać ją za bardzo istotną w historii muzyki elektronicznej. Później przyszedł wiek XXI z końcówką lat 90. niezbyt dobrze odbraną przez krytykę, z czym ja z kolei nie do końca się zgadzam, bo uważam, że od tego 94 do końca wieku XX Underworldzi świetnie radzili sobie ze wszystkimi płytami. Później w każdym razie przyszła płyta koncertowa, pewne rozstania, no i w moim przekonaniu właśnie kryzys. I tak sobie myślałem, kiedy słuchałem kolejnej i kolejnej płyty, że oni się już z tego nie wydobędą. I nagle w 2016 pojawia się album zatytułowany Barbara, Movie Face, A Shiny Future. I kilka tygodni temu dwa zupełnie nowe, świeże utwory, które dziś będę chciał Państwu zaprezentować. Utwory, które w moim przekonaniu pokazują, że po prostu chłopcy wstali, otrząsnęli się z tych słabszych dokonań, o czym też w niektórych wywiadach mówili, i nadal mając 50 parę lat znowu robią świetną muzykę, a do tego wszystkiego jeszcze zapraszają do współpracy Iggy'ego Popa. To dziś Państwo usłyszą w potrójnym paśmie przenoszenia. Z jednej strony bardzo motoryczny, szybki numer, a z drugiej strony ambient. Ambient powstały po tym, jak Underworld byli na koncercie w Reykjaviku i właśnie tamta przestrzeń natchnęła ich do zrobienia pięknej, ambientowej plamy trwającej ponad 6 minut. To jedna z atrakcji naszego dzisiejszego spotkania. Kolejną rzeczą, którą chciałbym się z Państwem poczęstować, to właśnie Against All Logic, bowiem w zeszłym tygodniu odebrałem płytę winylową, co wcale oczywiste nie było, że ta muzyka Nicolasa Jarra pojawi się na winylu, bo miały być na początku tylko i wyłącznie pliki. Zresztą myślę, że niewiele osób dowiedziałoby się o tym, że Against All Logic to właśnie Nicolas Jarre, gdyby nie śledztwo dziennikarskie urządzone przez Pitchfork. A dziennikarze doszli po wytwórni, w której ukazały się na początku pliki, bo ta wytwórnia Other People to właśnie wytwórnia, z którą związany jest Nicolas Jarre, to tam publikuje swoją muzykę. I od nitki do kłębka okazało się, że Against All Logic to właśnie on. To jest, już mówiłem kilka tygodni temu, zbiór kilkunastu utworów, jak sądzę, wydawanych gdzieś tam do szuflady na przełomie 2012 i 2017 roku. Ukazało się to najpierw właśnie w plikach, czyli w powietrzu. I 2-3 tygodnie temu na płycie winylowej, którą mam dziś ze sobą i chciałbym, żebyśmy posłuchali jednej z czterech stron tego wydawnictwa, bowiem album składa się z dwóch pięknych 12-calowych dysków. Do tego wszystkiego będę dziś chciał Państwa zaprosić również na imprezę poprzedzającą 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Imprezę, która odbędzie się już w przyszłą sobotę we Wrocławiu. Będę miał prezent w postaci podwójnego karnetu na to wydarzenie. Ale zanim to wszystko, to zaproponuję swój set DJ-ski stworzony na bazie absolutnie przeróżnych nagrań, bo usłyszą w nim Państwo zarówno Milesa Davisa, Fatboy Slima, Junkiego XL. Będzie to dosyć eklektyczne podejście do tematu. Jak zawsze miksowałem wszystko bez patrzenia w monitor, tylko przy pomocy tradycyjnych technik DJ-skich. Check, baby, check, baby, check, set, check, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah, check, baby, check, baby, check, baby, check, set, check, baby, check, baby, check, one, two, ah,

Roberto Rodriguez i Has Been, wcześniej Miles Davis i Fantasy, utwór z płyty Dubop, płyty opublikowanej już po śmierci mistrza i właściwie w połowie, stworzonej już przez jego producentów, bez jego obecności. Przed Milesem Gonzalez w utworze So Good Party of There. Wszystko otwierał Fatboy Slim w kapitalnym, w moim przekonaniu, utworze You're Not From Brighton. No i wśród tych wszystkich autorów pojawił się również Junkie XL z utworem Off the Dance Floor, czyli Tom Holkenberg, który w roku 2017 wspólnie z Garym Clarkiem stworzyli kapitalną, w moim przekonaniu, reinterpretację słynnego utworu Come Together.